Jesteś w biurze. Ford Videocheck. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, to 5 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Szefowie wszystkich klubów sejmowych na spotkaniu premiera. Tematem jest zagrożenie koronawirusem, a rezultaty rozmów śledzi nasza reporterka. Podróżni z zagrożonych stref lądujący w Izraelu będą umieszczani w kwarantannie albo nawet odsyłani. To kolejne restrykcje, które mają pomóc w walce z koronawirusem. Bezrobocie w lutym na poziomie 5,5%. Nie ma żadnych zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zagrożenie koronawirusem tematem spotkania szefa rządu z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych i kół. Spotkanie trwa w kancelarii premiera. Przed budynkiem jest Joanna Stankiewicz. Jakie informacje premier przekaże przedstawicielom ugrupowań sejmowych? Premier Mateusz Morawiecki przekaże raport o działaniach rządu, służb medycznych i sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie i po zdiagnozowaniu wczoraj pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Mam nadzieję, że to będzie merytoryczna rozmowa. Choroba nie ma barw politycznych, w związku z tym powinniśmy wszyscy ponad podziałami działać w kierunku takim, żeby Polska była jak najlepiej przygotowana. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na spotkanie do kancelarii przybyli liderzy wszystkich ugrupowań politycznych. Oprócz szefa rządu w rozmowach bierze udział m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, który już wcześniej poinformował, że nie ma w Polsce kolejnego przypadku zakażenia, a pacjent, u którego wykryto koronawirusa, czuje się dobrze. Obecnie 65 osób jest hospitalizowanych, 350 objętych kwarantanną, a 4,5 tysiąca jest pod nadzorem służb sanitarnych. Relacjonowała Joanna Stankiewicz. Izrael wprowadza kolejne restrykcje ze względu na zagrożenie koronawirusem. Osoby przylatujące z kilku krajów Azji i Europy będą natychmiast odsyłane lub umieszczane w kwarantannie. Nie dotyczy to na razie podróżnych z Polski pod warunkiem, że nie przylatują z innego zagrożonego rejonu globu. Ograniczenia dotkną też turystów, którzy będą chcieli zwiedzić święte dla chrześcijaństwa miejsca. Do tej pory izraelskie władze odsyłały z powrotem lub umieszczały w kwarantannie osoby przylatujące z krajów azjatyckich oraz Iranu, Iraku, Syrii, Libanu i Włoch, gdzie zanotowano jak dotąd najwięcej poza Chinami przypadków śmiertelnych. Teraz na listę trafiły także osoby z 5 krajów Europy. Wszyscy, którzy przylatują z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii zostaną poddani kwarantannie. Izraelczycy, którzy wracają z tych krajów, powinni przez 14 dni pozostać w domach. Mówił urzędujący premier Izraela Benjamin Netanyahu. Na liście krajów wysokiego ryzyka nie ma na razie Polski, ale wszyscy Polacy, którzy przylatują z Azji lub 6 krajów europejskich, muszą liczyć się z odmową wjazdu lub odesłaniem na 2-tygodniowe odosobnienie. Do tej pory w Izraelu zanotowano 15 przypadków zakażeń koronawirusem. Odwołano wszystkie imprezy masowe, w tym parady z okazji zbliżającego się żydowskiego święta Purim. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Stopa bezrobocia w lutym bez zmian, tak jak w styczniu wyniosła 5,5%. Niskie bezrobocie będzie zjawiskiem stałym, przewiduje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Liczba osób bezrobotnych na pewno nie będzie wzrastała. Jest to spowodowane działaniami, które zostały uruchomione, czyli w pierwszej kolejności programami aktywizacji osób, które pozostają w rejestrach osób bezrobotnych, a drugie to, że gospodarka w dalszym ciągu generuje nowe miejsca pracy, a my możemy kierować na te miejsca osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej. Resort podkreśla, że tak niski poziom bezrobocia w lutym to najlepszy wynik od 30 lat. Jest efektem łagodnej zimy, co pozwoliło na szybsze rozpoczęcie prac sezonowych, na przykład w budownictwie. Ważne przypomnienie dla kierowców. Krajowa jedynka będzie zamknięta na odcinku od Radomska do Kamieńska w Łódzkiem. Drogowcy będą burzyć dwa wiadukty, które biegną nad budowaną autostradą. Wyznaczyliśmy objazd. Objazd będzie prowadził z Kamieńska drogą wojewódzką do drogi 91, dalej drogą 91 na południe do Radomska, w Radomsku obwodnicą, dalej ulicami Unii Europejskiej Łódzką do drogi krajowej 42. To Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Objazd będzie wytyczony od jutra od 21, a utrudnienia potrwają do poniedziałku, do 6 rano. Objęte ochroną koralowce przejęli celnicy z lotniska Rzeszów-Jasinka. Duże okazy przewoził w swoim bagażu 58-letni Polak, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych. Podczas kontroli bagaży funkcjonariusze oddziału celnego port lotniczy Rzeszów-Jasionka ujawnili 3 sztuki koralowców. Okazało się, że należą one do rzędu skleractinia, są objęte ochroną na mocy konwencji waszyngtońskiej. Legalny transport przez granicę chronionych okazów mógłby nastąpić tylko pod warunkiem posiadania odpowiedniego zezwolenia. Mówiła Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przeciwko mężczyźnie wszczęte zostało postępowanie karne. Grozi mu do 5 lat więzienia, wysoka grzywna i przepadek okazów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to na początek naszego spotkania raport pogodowy. Północno-wschodnie krańce oraz środkowa część Europy jest w zasięgu wyżów. Nad resztę kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu klina wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego. Pod koniec dnia od zachodu zacznie się nasuwać niż z ośrodkiem nad północną Francją. Jesteśmy w powietrzu, jak pisze synoptyk, polarnym morskim. W nocy, proszę Państwa, we wschodniej połowie naszego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane oraz duże i tam miejscami słabe opady deszczu, w Sudetach śniegu. Temperatura od minus 2 gdzieniegdzie w Małopolsce i na ziemi kieleckiej do plus 4 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. Dzisiaj czwartek, 65. dzień roku. Wschód słońca miał miejsce o 6.14. Zachód przed nami o 17.21. Imieniny obchodzą Adrian, Fryderyk, Oliwia, Teofil oraz Wacław. Najserdeczniejsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji popołudniowej Polski nowoczesny biznes na radarze inwestorów z Doliny Krzemowej. Deep Tech jest kluczowym atutem polskiego ekosystemu startupów. Polska ma dużo dobrych inżynierów i ekspertów do spraw danych, co jest rzeczą pozytywną i stanowi unikatową cechę tutejszego rynku. Zapraszamy do Trójki, opowiemy, czym jest Deep Tech i dlaczego zagraniczni inwestorzy doceniają polskie startupy. Jeden z takich inwestorów wcześniej wsparł Twittera, SpaceX i Tesla. Teraz interesuje się polskimi pomysłami. Pomysły na to, co robić podczas domowej kwarantanny, mile widziane. Tak zupełnie na serio, opowiemy, czym jest i komu jest zalecana. Jesteśmy same w mieszkaniu już ponad tydzień. Nikt nas nie odwiedza. Zakupy to też w zasadzie staramy się zamawiać. Przywożą i zostawiają. Mamy wiele dobrych dusz wokół siebie, które proponują, że zrobią nam te zakupy i zostawią pod drzwiami. Dają znać, kiedy będą. Odczekujemy chwilkę i bierzemy te zakupy. W tym pomyśle chodzi o to, by odczekać jak najmniej. Ministerstwo Cyfryzacji rozważa wprowadzenie przepisów, które nakażą usunięcie nieprawdziwych informacji z mediów społecznościowych w ciągu godziny. To jest ograniczone na tym etapie do treści związanych z pedofilią i z terroryzmem. To dopiero propozycja. Te przepisy już są przygotowane. Rząd przyjął tak zwaną ustawę antyprzemocową. To jest bardzo ważne narzędzie, które policja powinna mieć już od dawna. Dochodziło po prostu do takich sytuacji, kiedy to osoby pokrzywdzone, najczęściej matki z dziećmi, po prostu to one uciekały z domów, na ulicę, do rodziny, do przyjaciół. Teraz ma być inaczej, to sprawca przemocy będzie musiał opuścić lokal. Zapraszamy do Trójki, będzie też kartka z kalendarza. Tym podpisem Stalin zdecydował o zamordowaniu 25 tysięcy polskich oficerów znajdujących się w sowieckiej niewoli. W tym dokumencie jest wprost napisane, że oni nie lokują żadnej nadziei na zerwanie z niepodległą Polską. Dalej myślą o tym, że gdy wyjdą na wolność, to podejmą walkę. Rozkaz został podpisany dokładnie 80 lat temu. Innych tematów także nie zabraknie do 19. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny.

22,7 trójek, proszę korzystać. Można też wysyłać SMS-y 71-335 i wiadomości na adres zd@polskieradio.pl. Z tej ostatniej możliwości skorzystał pan Jarek i pisze: moja teściowa jest dentystką. Za dużo okazja, jak na jeden dzień. Zapraszamy do trójki. No i pan Radzio jeszcze skorzystał z okazji. Bardzo dziękuję za ten piękny mail. Na Teofila słońca w brud. Wkrótce będzie wiosny cud. Dzisiaj w Warszawie na słońce narzekać na szczęście nie możemy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki 16 po 16. Do tej pory inwestował m.in. w Skype'a, Twittera, Tesla czy SpaceX, a teraz postanowił wesprzeć polskie firmy technologiczne. Mowa o Timie Draperze, jednym z największych inwestorów wspierających startupy. Co sprawiło, że zwrócił uwagę na Polskę, a całej Europie Wschodniej przepowiada, uwaga, gospodarczy złoty wiek. Przede wszystkim nasi inżynierowie i ciekawe pomysły, wyjaśnia dr Markus Erken, założyciel funduszu Sunfish Partners, który inwestuje w polskie startupy. Deep Tech jest kluczowym atutem polskiego ekosystemu startupów. Moim zdaniem dzieje się tak z powodu doskonałego kształcenia w zakresie matematyki i nauk ścisłych oraz dużego zainteresowania założycieli rozwiązywaniem wymagających kwestii technicznych. Polska ma dużo dobrych inżynierów i ekspertów do spraw danych, którzy wykorzystują technologię do rozwiązywania naprawdę trudnych problemów, co jest rzeczą pozytywną i stanowi unikatową cechę tutejszego rynku. Skoro taki potentat się interesuje polskimi startupami, znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze? Wydaje mi się, że od dawna jesteśmy na dobrej drodze. To najbardziej dać gra wideo. Piotr Gnyb z Walkabout Games. I to chyba gry wideo jako pierwsze wyznaczyły ten kierunek i zwróciły uwagę świata, biorąc pod uwagę sukcesy największych polskich tytułów. Widać, że oczy świata są skłonne na Polskę, a naturalnie za tym idą pewnie też inwestycje i zwrócenie uwagi na startupy, które też są dziedziną technologii. Trzeba też zmienić postrzeganie Polski jako kraju innowacji. Doktor Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG. Jeśli mamy rozwiązanie innowacyjne, powinniśmy je promować. Powinniśmy wozić za granicę tych ludzi, którzy mają fantastyczne pomysły, pokazywać ich. Dzięki temu przyciągniemy inwestorów, dzięki temu przyciągniemy też firmy technologiczne, bo startupy najsilniej rozwijają się w tych krajach, gdzie mają lokalizację swoją najsilniejsze firmy technologiczne. Oni są naturalnymi partnerami dla tego zagłębia startupowego. Jeżeli chodzi też o gry komputerowe, ten rynek, to chyba my o tyle dobrze działamy, że po pierwsze mamy się czym chwalić, no i tym się chwalimy, bo polscy twórcy gier komputerowych są obecni na najważniejszych imprezach. To prawda. Pamiętam, że jak pisałem tekst jeszcze w 2010 roku, że gry wideo to nasze dobro narodowe, czegoś nie wspieramy. I po tych latach 10 wspieramy je bardzo mocno. Działają fundacje wspierane rządowo, które pomagają takim twórcom, jak na przykład my, sfinansować wyjazdy, czy obecność na takich największych targach gier, które są na świecie. To jest taka dziedzina, w której naprawdę mamy coś do pokazania. Nasze gry często są najlepsze na świecie. Jakąś dziedziną jeszcze można by się pochwalić, jeżeli chodzi o startupy, w czym my można powiedzieć, jesteśmy dobrzy. Na pewno drugą branżą, która jest warta uwagi, która jest rozpoznawalna na rynku, na pewno europejskim, a mam nadzieję, że również na rynku światowym, jest telemedycyna. Michał Biernat, dyrektor technologiczny w firmie Haigo. Polska słynie z tego, że ma dobrych inżynierów, ma świetnych programistów i co ma rezultat w tym, że są też świetne startupy medyczne. To jak to jest, że twórcy tego typu startupów muszą jakby walczyć o wsparcie? To jest trochę tak, że zainteresowanie na rynku jest dość duże, natomiast startupy medyczne i w ogóle firmy medyczne potrzebują cierpliwości, ponieważ inaczej niż w przypadku gier wideo, wynalazki medyczne muszą przejść wymagający proces certyfikacji, muszą zostać zaakceptowane przez środowisko medyczne, muszą zostać w pewien sposób udowodnione. Także w tym przypadku potrzeba trochę więcej cierpliwości, a co za tym idzie, trochę więcej kapitału. Natomiast skutki i ewentualne dobre praktyki, które z tego wynikają, są długofalowe, znacznie bardziej długofalowe niż gry czy jakieś wynalazki z zakresu rozrywki. A oto jak na światowych rynkach radzą sobie polskie startupy, pytał Mariusz Krzemiński. No coś mi się wydaje, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje takich, którzy są absolutnie przekonani co do tego, że polskie gry wideo rzeczywiście dają radę, jak to państwo czasami mówią. 20 minut po godzinie 16. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się, sam nie wiem gdzie, deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym dnie neony oślepiają mnie, na samym dnie pomiędzy nie. sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie. Taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym nie. Neony oślepiają mnie. Na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym nie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym nie. Neony oślepiają mnie. Między niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Dzisiaj piąty dzień marca, dzień teściowej i dzień dentysty. Mam taką teściową, która ma tylko 96 lat i chciałbym, żeby każdy facet miał taką teściową jak moja. No i żeby po takim telefonie się nie przedstawić, drogi słuchacze, myślę, że to by mogło w przyszłości zaowocować. 22 i 7 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy w Polsce jeden potwierdzony przypadek koronawirusa i 65 pacjentów z podejrzeniem wirusa. 300 osób, proszę Państwa, sanepid skierował na kwarantannę. W domu zostały też osoby bez specjalnego zalecenia lekarskiego, które po prostu poprosiło to pracodawca, bo na przykład wróciły z terenów zagrożonych koronawirusem. Między innymi nasze radiowe koleżanki Agnieszka Szwajgier i Justyna Gotz, które ponad tydzień temu wróciły z Wenecji. Jesteśmy same w mieszkaniu już ponad tydzień, nikt nas nie odwiedza, zakupy to też w zasadzie staramy się zamawiać. Mamy wiele dobrych dusz wokół siebie, które proponują, że zrobią nam te zakupy i zostawią pod drzwiami, dają znać kiedy będą i my po prostu odczekujemy chwilkę i bierzemy te zakupy. No może się to wydawać śmieszne, ale to też taki sprawdzian trochę, na kogo można liczyć. Kto na taką domową kwarantannę jest kierowany? Osoba jest zdrowa, ale miała jakąś styczność z osobą, u której potwierdzono zakażenie nowym wirusem. Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Taka osoba powinna zostać skierowana na kwarantannę domową lub na kwarantannę w wyznaczonym ośrodku. Decyzja, jak to praktycznie powinno wyglądać, jest taka dosyć zindywidualizowana. Jeśli mamy do czynienia na przykład z dużym domem, jest możliwość fizycznego oddzielenia tej osoby poddanej kwarantannie domowej od reszty domowników, to oczywiście można przyjąć, że rodzina na przykład może funkcjonować. Czy w ogóle przez te ponad półtora tygodnia gdziekolwiek wyszłyście? Tak, wychodzimy na spacery i wychodzimy biegać, ale to zazwyczaj wieczorami, kiedy tych ludzi jest dosyć mało. Staramy się też nikogo nie mijać, nikogo nie spotykać. Czy macie jakieś zalecenie przyjmowania jakichś leków, użycie środków dezynfekujących? Nie ma żadnych zaleceń, ale też nie mamy żadnych objawów. Jeśli ktoś jest zdrowy, nie stosujemy wobec niego żadnych dodatkowych żadnych zaleceń. Profesor Paweł Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego. Czyli tylko pozostanie w domu celem samoobserwacji. Kwarantanna zakłada, że osoba, która jest objęta tym procesem, nie kontaktuje się z innymi osobami, a więc nie powinna wychodzić do sklepu, nie powinna spotykać się z innymi osobami. Natomiast tak ścisłą kwarantannę my zalecamy tylko tym osobom, które dostały decyzję administracyjną inspekcji sanitarnej. To, co w tej chwili, w czasie koronawirusa, my stosujemy, to jest ograniczenie aktywności społeczno-zawodowej osób, które mogły kontaktować się z koronawirusem. Oczywiście tutaj jest to tak naprawdę dmuchanie na zimno, dlatego że gdyby przyjąć taki model najbardziej pesymistyczny, to i tak zdążymy zareagować. Co ze zwolnieniem lekarskim? Tu mamy największy problem w tej chwili, dlatego że zasiłek chorobowy jest wypłacany osobom, które mają zwolnienie lekarskie. Na kwarantannę można dać zwolnienie lekarskie tylko wtedy, kiedy mamy decyzję sanepidu. W tej chwili ta forma pozostania w domu celem samoobserwacji, nie będąca kwarantanną w rozumieniu prawnym, nie jest objęta zasiłkiem chorobowym i tutaj tę lukę prawną proponujemy rozwiązać w nowej ustawie koronawirusowej, która w tej chwili jest procedowana w Sejmie. Zagrożenie istnieje przy dłuższym kontakcie bliskim, to znaczy mówimy o, powiedzmy, odległości 1 metra. Ważne jest to, że będzie musiał wykonać decyzję powiatowego inspektora sanitarnego. Niewykonanie decyzji to jest kara grzywny, a w skrajnych sytuacjach również są przewidziane kary więzienia. Tak mówi polskie prawo. Wczoraj na prośbę prezydenta PZU uruchomiło w związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa bezpłatne telefoniczne konsultacje lekarskie. Poradę lekarską można uzyskać pod numerem telefonu 22 505 11 88. Informacje w tej sprawie zebrała dla Państwa Izabela Woźniak. My życzymy dużo zdrowia dla Państwa, dużo zdrowia także dla Agnieszki i Justyny.

haunts me. If I told you I loved you, would you hold it against me? To tak może, żeby troszeczkę Państwu wyjaśnić, może odrobinę, żeby zainspirować. Dzień Teściowej to coroczne święto obchodzone akurat w Polsce 5 marca. W ogóle to zostało ustanowione w latach 80. XX wieku. Pierwszy raz Dzień Teściowej był obchodzony we Francji. Proszę posłuchać, co czytam na jednym z portali. Powstało jako wyraz szacunku i wdzięczności synowej lub zięcia wobec teściowej lub świekry za jej obecność, zainteresowanie i pomoc w wychowaniu dzieci, za pomoc w utrzymaniu wspólnego gospodarstwa domowego czy rozwiązywaniu problemów. Tak się zastanawiam z okazji Dnia Teściowej. Jak to jest, że zięć zawsze się z teściową dogada, a niestety synowa nie zawsze? Jeśli Państwo mają ochotę na życzenie, bardzo proszę. 227 trójek. Zapraszamy do Trójki. Tylko wyłącznie autentyczne i szczere. Bardzo proszę, nie żadne fake newsy, bo na razie, proszę Państwa, fake newsy to w mediach społecznościowych codzienność. Trudno bowiem znaleźć sposób, by chronić przed nimi użytkowników internetu, nie ograniczając przy tym wolności słowa. W Unii trwają jednak dyskusje, czy za przykładem Francji nie wprowadzić przepisu umożliwiającego usuwanie fałszywych informacji z sieci nawet w ciągu godziny. Tylko czy zawsze da się łatwo odróżnić prawdę od kłamstwa? Termin fake newsów jest mi jak najbardziej znany i na pewno nieraz dałem się nabrać, ale nie potrafię zaraz przypomnieć żadnego przykładu konkretnego. W kilku państwach w Europie albo są już wdrożone, albo są w trakcie wdrożenia. Między innymi we Francji jest jeszcze w trakcie przygotowania. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Przepis, który umożliwia, a nawet nakazuje usuwanie przez administratorów platform internetowych nieprawdziwych informacji bardzo szybko, w ciągu godziny. To jest ograniczone na tym etapie do treści związanych z pedofilią i z terroryzmem. Technicznie jest to proste do zrobienia, bo to jest po prostu zdejmowanie treści, które na przykład ileś osób oznaczyło jako treści fałszywe. Łukasz Jachowicz z portalu rembacze.pl. Kłopot polega na tym, że tu jest bardzo delikatna granica między wolnością słowa, a odpowiedzialnością za to słowo i prawdą lub nieprawdą. Także są różne pomysły. Pomysł, który mi osobiście najbardziej się podoba, jest związany z tym, że treści, które prawdopodobnie są fałszywe, są oznaczane jako prawdopodobnie fałszywe i dalej sobie wiszą. Moim zdaniem największym problemem jest to, żeby zdecydować, kiedy ta treść ma zostać usunięta i kto ma decydować o tym, czy taka treść ma zostać usunięta. Bolesław Michalski, OBSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy filtry pornografii czy filtry rzeczy, które działają, zanim dodamy jakąś treść do internetu, wychwycą taki materiał i nie pozwolą go nam opublikować. Ale są takie przypadki, w których te filtry przegrają i wtedy post czy informacja po prostu się dodaje. Natomiast bardzo ciężko mi sobie wyobrazić urząd czy organizację, która miała podejmować decyzję, kiedy taki materiał jest uważany za fake newsa. Cały czas balansujemy między kwestią ochrony przed nieprawdziwymi informacjami, a wolnością słowa. Musimy zadbać o odpowiednie wyważenie, stąd jeżeli powołujemy organy, czy instytucje, czy podmioty, które się będą tym zajmowały, one powinny mieć charakter w miarę niezależny. To ktoś, nie wiem, dzwoni na przykład do redaktora naczelnego, każe mu to usunąć? No to jest w ogóle zawsze podstawowy dylemat związany z tym, kto podejmuje taką decyzję i nakazuje ich usunięcia. To albo są odpowiednie służby w różnych państwach. Nie mam na to gotowej odpowiedzi. Generalnie chodzi o to, żeby to były rozwiązania i instytucje w miarę niezależne. Jaki ten poziom niezależności jest do wydyskutowania? I jak mówię jeszcze raz, to jest kwestia przyjęcia rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej w miarę jednolitych i na tym etapie to jest wstępna dyskusja. W żadnym wypadku za decydowanie o tym, czy dane treści powinny wisieć lub nie w internecie, nie powinien odpowiadać żaden organ rządowy. Tego typu rzeczy powinny być najpierw oznaczane automatycznie, potem być może weryfikowane przez niezależne organizacje pozarządowe, które, ale nie pojedyncze, tylko każdy powinien mieć prawo, spełniając jakieś warunki, dołączyć do zespołu oceniającego, a ostatnim elementem tego łańcuszka zawsze powinien być sąd. O sposoby na fake newsy pytał Tomasz Jeleński, a ja tylko cichutko przypomnę, dzisiaj Dzień Teściowej i Dzień Dentysty. chciałbym złożyć mojej najlepszej, najserdeczniejszej, najukochańszej teściowej życzenia z okazji jej święta. Wszystkiego najlepszego oczywiście. I ona na pewno pozna. Zięciu, siuniu, niuniu, niuniu jej życzy to wszystko. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że puścicie Państwo. Mówię Wam, że kogoś znam. Kogoś to znam. Ponoć jego samego. Ten ktoś mi powiedział, że tamten powiedział, by on mi powiedział, żebym przeszła do niego. Uwierzyłam mu. W trzecim Polskiego Radia trwa audycja Zapraszamy do Trójki, 14 minut do 17. Ofiara przemocy domowej będzie mogła czuć się bezpieczna, bo sprawca zostanie błyskawicznie wyrzucony z domu. Zakłada to właśnie przyjęta przez rząd ustawa antyprzemocowa. Na nowe przepisy czekały, jak pokazują statystyki, tysiące ofiar, mówi Joanna Gzyra-Iskander z Centrum Praw Kobiet. Jak wynika z badań z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, rocznie nawet 800 tysięcy Polek pada ofiarą przemocy. Mówimy tutaj o różnych formach przemocy, nie tylko o przemocy domowej, tylko też o przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, ekonomicznej. To jedyne, co można było zaproponować, to osobom pokrzywdzonym podwózkę do schroniska czy hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie albo do jakiejś życzliwej duszy, która przyjmie te osoby do siebie, do domu. Szefowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia, Renata Durda. Walczyliśmy o to, aby te osoby pokrzywdzone, najczęściej są to kobiety i dzieci, mogły spokojnie zostać w tym mieszkaniu i żeby to sprawca ponosił konsekwencje tego, co się wydarzyło, a nie osoby pokrzywdzone. Ale tak realnie to co się najbardziej zmieni? Chodzi o natychmiastowość. Policja uzyskuje nowe narzędzie w postaci natychmiastowego nakazu policyjnego. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Już w momencie interwencji policyjnej policja na miejscu, oceniając sytuację, jeżeli stwierdzi, że mamy do czynienia z zagrożeniem zdrowia lub życia ofiary, będzie wydawać natychmiastowy nakaz policyjny opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania przez sprawcę przemocy. To nie ofiara musi uciekać z mieszkania, często z dziećmi, ale to sprawca jest natychmiast izolowany. Policjanci, którzy są na miejscu i potrafią ocenić tę sytuację najlepiej, będąc tam właśnie w środku. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. Tej całej sytuacji konfliktowej najlepiej potrafią podjąć decyzję, czy obecność tej osoby w tym mieszkaniu, w domu może doprowadzić do tragedii, czy jednak lepiej, aby ta osoba, przynajmniej dopóki nie opadną emocje, jednak opuściła to miejsce, spędziła noc czy najbliższy dzień w zupełnie innym miejscu. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, nakaz policyjny. W tym czasie ofiara przemocy będzie mogła zwrócić się do sądu o wydanie sądowego orzeczenia opuszczenia przez sprawcę mieszkania i oczywiście zakazu zbliżania się do tego mieszkania. To powinno u nas obowiązywać. To, co nas trochę martwi, to fakt, że wciąż policja nie będzie miała możliwości wydania takiego natychmiastowego zakazu kontaktu z osobą, bo wprowadzony zostanie zakaz zbliżania się do mieszkania, ale policja wciąż nie otrzymuje tego narzędzia, które pozwalałoby im dać zakaz kontaktu z osobą pokrzywdzoną czy z rodziną. Brakuje tego narzędzia, które pozwoliłoby osobom pokrzywdzonym czuć się bezpiecznie właśnie na przykład na uczelni, w miejscu pracy, w miejscach publicznych. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważało, jak się dowiedzieliśmy, wprowadzenie zakazu kontaktu sprawcy z ofiarą przemocy, ale wymagałoby to zbyt daleko idących zmian w kodeksie karnym, dlatego zrezygnowano z tego pomysłu. Informacje w tej sprawie zebrała dla Państwa Monika Suszek. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. To już król. Głodne dusze. 11 minut do 17. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Jeszcze raz zawrócę, by zapytać, czy na pewno, czy dobrze wybrałem i czy mam już. Jeszcze raz zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o którym położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze